ये चीजें एक व्यक्ति के हाथ में रखे हैं। हाँ, कोई भी मशीनरी चीज जो होता है एक एक के हाथ में, एक हाथ में तो सही होता है, गड़बड़ होती है। शाखीय वृत्तारोपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण प्रथम और द्वितीय जो कंडिका के विचार चल रहा था। ठीक है, धिया धिया इत्यादि श्रुते सहीदम इत्यत्र उत्तम परिहारम प्रपंच सप्तविध अन्न से कार्यत्वा प्रतिक्षण भंसित्वेति पुनः पुनः क्रियमाणत्वा प्रवाहात्मना तत् अचलम मन्यः पश्यन्ति अचलम मंदा पश्यन्ते इति अत्यर्थे तात्पर्य। कहते हैं पहले श्रुति में बोल दिया सही इदम अन्नम पुनर्जनयते, एक बार बोल दिया इस अन्न को बार बार पैदा करता है पुरुषो वही अक्षत ही सही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनयते जनयते जनयते ऐसा बोला था। फिर आगे धिया धिया जनयते कहने के सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, इसके ये श्रुति का तात्पर्य क्या है? जो पहले बता दिया है सही वो पुरुष जो होगा, पुरुषो वही अक्षिति, पुरुष अक्षिति है वह इदम अन्नम पुनः पुनः जमेंगे, बोल दिया बार बार पैदा करता है। तो फिर आगे इसी को दोबारा यहां वह दिया दिया जनाए तो ये इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य बता दें ये कहा है। दिया दिया इत्यादि श्रुति है प्रपंच इत्यादि साथ में अन्वय करना, प्रपंच का उसी के व्याख्या विस्तार करने वाली है। पहले जो सही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनायत है उसी की व्याख्या रूप आई है, उसके विस्तार करने वाली है। दिया दिया जनायत दिया दिया इत्यादि श्रुति है कि सही इदम पहले कहा था सही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनायत पूर्व में कहा था उसी का ही ये परिहारम प्रपंच उसी के उत्तर जो है उसके विस्तार करते हुए करने वाले प्रपंच श्रुति ये श्रुति दिया दिया श्रुति उसके तात्पर्य है। पहले कहा हुआ जो संक्षेप था उसी का विस्तार करते हैं, यह श्रुति का तात्पर्य बताना है। ये दिया दिया जनयति का तात्पर्य क्या है, एक बार बोल दिया तो दोबारा फिर क्यों कहा। सप्तविध अन्न से जो उस पिता के द्वारा सृष्ट सात प्रकार के अन्न है, सप्तविध अन्न से कार्यत्वात् सबसे कार्य है, कार्यत्वात् प्रतिक्षण ध्वंसित्व की प्रत्यक्षण नाश है, जो कार्य होता है नाश होता है, यदि कृतकम तदनित्यम प्रत्यक्षण विनाश की ओर जा रहा कार्य। फिर भी मंद लोग मंद बुद्धि वाले जो है ना संसार में जो आसक्त हैं वो उसको अचल समझते हैं, यही कहने में तात्पर्य क्या कहना चाह रहे कार्य प्रतिक्षण ध्वंसित्व की प्रत्यक्षण ध्वंसी है वो अन्न सात अन्न कार्य है, कार्य होने से प्रत्यक्षण ध्वंस की ओर जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है। होने पर भी पुनः पुनः क्रियामाणत्व प्रत्यक्षण ध्वंस होने पर भी बार बार किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, नाश हो रहा है, पैदा उत्पत्ति की जा रही है। प्रवाहात्मना तद अचलम मंदा पश्चिम प्रवाह रूप से ना वो अचल दिखता है, मंद लोगों को अचल दिखता है, अरे क्षणिकत्व तो नहीं दिखता संसार में, जो अज्ञानी लोग हैं उनको अचल दिखता है संसार। यही कहने में दिया दिया सूर्य का तात्पर्य इसी में है, अचल मंदा पश्चिंती इति अस्मिन अर्थे तात्पर्य दिया दिया जनाते, इस स्मृति का तात्पर्य इस अर्थ में है। यद्यपि क्षणिक है संसार, विचार माने विचारों को भी दृष्टि में तो क्षणिक दिखता है, किंतु जो मंद लोग हैं अज्ञानी हैं संसार में आसक्त हैं उनको अचल दिखाई पड़ता है संसार, इसलिए इसीलिए कहा है। तो सात अन्न जो सृष्ट किया वो अन्न है, कार्य है, कार्य जो होता है क्षणिक होता है, क्षणिक प्रत्यक्षण नष्ट होता जा रहा है, उन्हें पर भी अचल दिखाई पड़ता है मंदों को, जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको अचल नित्य दिखाई पड़ता है संसार, यही कहने का तात्पर्य है। ये कहा तात्पर्य अतः कहा राजमगा अतः भौगिक टिप्पणी में कहते हैं अतः अन्नानाम अक्षयत्वात् पुरुषो वही अक्षिति कहा था सही इदम अन्नम पुनः पुनः जनयते, पुरुष अक्षिति है माने अक्षय का हेतु, अन्य अक्षय का हेतु है, बार बार पैदा करने का रहा है, इसलिए अतः इसी कारण से प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक प्रज्ञा और क्रिया माने कर्म उपासना और कर्म रूपी जो समूह में आरूढ़ जो लोग हैं यही काम करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ किसी की बुद्धि नहीं है, पर पांत उपासना पांत कर्म इसी में आरूढ़ है सारा संसार, जाया दर्शी आदि यहां से आरंभ करके जो पांच से कर्म होना है पांच से उपासना, जिसके बाद पांच साधन नहीं तो उपासना करेगा इसके लिए, ये सात अन्नों की सृष्टि करने के लिए। अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ प्रज्ञा माने उपासना क्रिया माने कर्म ये दोनों का इसके द्वारा लक्षित जो प्रबंध माने समूह है इसमें आरूढ़ तो जैसे नौके में आरूढ़ हो जाते चढ़ जाते ऐसे लोग माने उपासना और कर्म में ही लगे हैं जो लोग सर्वोलोक सबके सब लोग ऐसा है लोग सब ये सारा जो अन्न आदि लोक है किसमें आश्रित है उपासना कर्म आश्रित है उपासना कर्म दो कर्म से लोक होता है ये लोक है साध्य साधन लक्षण लोक में दो विभाग दिखाई पड़ता है साध्य और साधन दो विभाग विभक्त लोक है दो रूप में दिखाई देता है संसार ऐसा लोक क्रिया फलात्मक उसी का कर्म और फल क्रिया और फल दो रूप में दिखाई देता है ऐसा संसार लोक है संघत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवश्यत्वात् क्षणिक ये क्षणिक क्यों है लोक संसार कहते हैं संघत जो अनेक प्राणी का समुदाय से बनना है ये एक व्यक्ति से नहीं बनता क्योंकि पांत कर्म करते समय तो अनेक चाहिए, अनेक प्राण कर्म वासना संतान अवस्था प्रत्यादि जो संसार बनता है एक ही प्राणी के कारण होता है। अनेक प्राणियों के जो कर्म है और उसका संस्कार है और उसके जो प्रवाह चलता है संस्कार का प्रवाह उसके द्वारा अवस्तप्त है, उसके द्वारा बना हुआ है संसार। अनेक प्राणियों का जो कर्म, कर्म के कारण होगा संस्कार, संस्कार के जो प्रवाह इसके द्वारा बना हुआ है संसार। एक प्राणी के कारण संसार नहीं बनेगा, अनेक प्राणियों का वहां कर्म है, कर्म के कारण संस्कार है, संस्कार के जो प्रवाह चल रहा है फिर कर्म करेगा फिर संसार होगा, फिर कर्म करेगा फिर संसार होगा, प्रवाह चल रहा है ऐसा। क्षण को यह संसार क्यों, अनेक कर्म प्राणियों के कर्मों के संस्कार से प्रवाह के कारण होने के कारण से अवस्तप्त होने के कारण माने उसके द्वारा भरा हुआ होने के कारण क्षणिक है संसार। क्षणिक अशुद्ध और अशुद्ध भी है, शुद्ध नहीं है संसार, अशुद्ध कहा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं कामादि दुष्ट, कामादि दोष से युक्त हुआ है, दोषयुक्त है जो इच्छा के बिना हुआ नहीं है, जाया वैसे आप यही तो बोला ना, अथ प्रजा वित्तम में से आप अथ कर कामादि के द्वारा दूषित है संसार। इच्छा ना होती तो संसार नहीं बनता, इच्छा से पैदा किया है, शुरू में इच्छा हुई है, कामादि दुष्ट बोल दिया इस बार अशुद्ध का अर्थ कामादि दोष से युक्त है, इच्छा आदि दोष से युक्त है संसार। असार सार इसमें कुछ भी नहीं मिलता, असार है, ऊपर से सार दिखता है भीतर ढूंढने पर सार नहीं मिलेगा, खो जाता वस्तु खो जाता है। जिसको घट बोलते हैं कोई भी वस्तु लो, इसको उत्तरकाशी बोलते हैं, ढूंढने पर उत्तरकाशी नहीं मिलती, इसको क्या बोलते हैं स्थान को उजेली और उस स्थान को भैरव चौक, उस स्थान को बाजार, ऐसा करते करते उत्तरकाशी मिलने वाली है क्या, नहीं मिलता। कोई भी वस्तु लो आखिर असार मिलता है, सार नहीं मिलता ढूंढने पर। ये शरीर शरीर है कहते हैं, किसको शरीर मान दीजिए इसको, ये तो अंगुली है और एक आन है, ढूंढो शरीर नाम को वस्तु नहीं मिलने वाला है, ऊपर से दिख रहा है। जिसको घट बोलते हैं मिलने वाला नहीं है, असार न बीतते सार सारम इससे सार, ऐसा संसार असार है, दिख रहा है किंतु सिद्ध नहीं होता, असार ऐसा संसार में नित्य बुद्धि होती है अज्ञानी होगी बोलना चाहते हैं ऐसे संसार, इसलिए दिया दिया करके दोबारा कहा असार। नदी स्रोत प्रदीप संतान कल्प, कल्प माने सदृश, नदी के स्रोत के समान प्रवाह चलता रहता है, वो स्थिर समझता है अज्ञानी किंतु वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, क्षणिक है। नदी का जो नदी का स्रोत जो होता है चलता रहेगा, लगता है एक ही नदी है किंतु एक नहीं, प्रातकाल वाली नदी देखा कि अभी दूसरी है फिर आगे दूसरी आ गई, क्षण क्षण में कट रहा है, धार कटता जा रहा है ठीक। दूसरा है प्रदीप संतान कल्प, दीपक के जो ज्वाला है ना शिखा उसके जो धारा चलती है उसके समान है, प्रत्येक क्षण कटता जा रहा है वो, हमें लगता है वही दीपक है जो सुबह जल रहा है वही बोलते, वो नहीं है। जो दृष्टांत दिया माने देखता है थीर रूप में, थीर नहीं विचार करके देखते हैं थीर नहीं है, प्रदीप संतान कल्प कल्प प्रत्यय है माने जैसा दीपक के शिखा के समान, नदी के स्रोत के समान माने अस्थिर है, स्थिर दिखाई पड़ता प्रवाह रूप से स्थिर दिख रहा है, क्यों व्यक्ति रूप से कटता जा रहा है स्थिर नहीं, ऐसा संसार है क्षणिक है। कदली स्तंभवत असार, जैसे केले के जो स्तंभ होता है ना, खंभा दिखता है बड़ा अच्छा सीधा खंभा दिखता है, काम करने एक एक करके निकालेंगे कुछ मिलेगा ही नहीं, खंभा नहीं मिलेगा उसके, एक एक करके निकालते जाओ उसका बाहर से कुछ नहीं मिलता, उसके समान ये संसार असिद्ध है, दिखता है ढूंढने पर नहीं मिलता है, स्तंभ नहीं मिलेगा तो केले के जो कदली का स्तंभ जो बोलते हैं ना वहां खंभा नहीं मिलेगा, निकाल ढूंढो समाप्त हो जाएगा, असार संसार ऐसा कदली स्तंभवत असार, केले के स्तंभ के समान, केले के पौधा होता है उसके समान असार है ये संसार। फेन माया मर्जी अंब स्वप्नादि समान, और कहते हैं जल में जो फेन दिखाई देता है उसके समान ऐसा है, माने अज्ञान से भासने वाला माया, जैसे जादूगर दिखाता है उसके समान है संसार माया। मरीची सूर्य के किरण में जल दिखने के समान है, अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए। मिट्टी है हमारी बुद्धि होती है घट, हम घट करके बोल रहे हैं, अज्ञानी घट बोलता है उसको, किंतु है अलग अन्य वस्तु है माया, यह संसार का विशेषण है। इसी में माने ये क्यों बना संसार, तो ये प्रज्ञा और कर्म में आरूढ़ है संसार, उपासना कर्म के कारण बन रहा है ऐसा संसार है। फेन माया मरीचि अंब स्वप्न आदि समान कहते हैं, फेन तरंग जो जल में फेन निकल जाता है, कोई सार नहीं उसमें, जल ही मिल रहा है, वो मिलेगा जल वो दिखता है फेन। माया जैसे जादू दिखाया जाता है, जादू में जादू वस्तु नहीं केवल दिखना, वस्तु नहीं मिलता, कोई भी वस्तु आप लाके सिद्ध करो नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि कारण दृष्टि में जब व्यक्ति जाएगा तो वस्तु खो जाएगा, ऐसी स्थिति है। और कारण कारण करके ढूंढते जाएंगे तो अंतिम कारण वही सत्य होता है, कौन है आप वहीं पहुंचते, कहीं से भी जाओ वहीं पहुंचता है, सार वही है या सार है। मरीचि अंब सूर्य के किरण में जल बुद्धि हो रही है, उस प्रकार है संसार। अधिष्ठान अलग है, कल्पित है संसार, जैसे सूर्य के किरण में जल बुद्धि हो जाती है मरुभूमि में ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ स्वप्न आदि समाह कहते दूसरा दृष्टांत, स्वप्न के पदार्थ के समान है, न होते हुए वासना वस्तु नहीं मिलता। स्वप्न में आप राजा बन गए थे, प्रातकाल आपको राजा राजत्व के अभिमान होता है क्या, नहीं होता। स्वप्नादि के समान ऐसा संसार है, किंतु ऐसा संसार में तदात्मगत दृष्टि नाम तस्मिन आत्मदृष्टि ऐसा, जिनके उसमें आत्मदृष्टि हो गई है, अपनापना हो गया संसार अज्ञानियों का, संसार का स्वरूप दिखाने की बात बोलते हैं हम, तदात्मगत दृष्टि नाम उसमें आसक्त बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, तो संसार में जो आसक्ति रहे सत्य मान के चल रहे आसक्त दृष्टि, बहुबरी समास कर दे रहा उसमें आसक्त है दृष्टि जिसकी, ऐसे संसार अनित्य संसार में जिसकी दृष्टि आसक्त है क्षणिक संसार। अभिकीर्य माओ हो अभिशीर्य माओ माने स्थायी रूप से दिखता है उसको, नाश रूप नहीं दिखता, अभिकीर्य माओ है। पांच के टिप्पण में कहा इसको, सब पहले भी थी टिप्पण है, दो तीन चार एक एक एक का तो हो गया, दो में कहा नदी आगे श्रोता है ना, आगे इव के साथ अन्वय कर देना कहते हैं, वह कल्पक प्रत्यय युवा समय नदी के स्रोत के समान है, माने धारा करता जा रहा कोई एक ही नदी मानते हैं उसको, ऐसा नहीं। प्रदीप संतान कल्पम तीन नंबर दिया था, प्रदीप संतान वक्त दीपक के ज्वाला जो धारा चल रही शिखा है उसके समान है, करता जा रहा है, हमको एकत्व तो बुद्धि होती है, स्थिर बुद्धि होती है, स्थिर नहीं है वो संसार ऐसा ही है, क्षण क्या है कि हम अज्ञानी को स्थिर स्थायी बुद्धि दिख रही है, ये कहा है। चार में कहा तदात्मगत दृष्टि राम, यही है ना माने संसार स्वरूप गत दृष्टि दिशां, संसार के स्वरूप के स्वरूप को देखने वाले जो है माने संसार रूप से देख रहे जो वस्तु दिख रहा है इसे मानने वाले सत्य मानने का ही जो लोग हो सकता है। अवितीर्य माना अविशीर्य माना लिख दिया माने विनाश नहीं दिखता उनको, विनाश जैसा नहीं लगता है, तो विनाश है विशीर्यमाण है किंतु अभिशीर्यमान भास्कर अज्ञानी को मानो नित्य सारवाणी विलक्षणे, उन अज्ञानियों को ऐसा लगता है ऐसा अनित्य संसार नित्य और सारवान जैसा लक्षित होता है, ये सार है संसार में सार है ऐसा मानते हैं नित्य मानते हैं अज्ञान लोग ऐसा है। तदे तद वैराग्यार्थम उच्चते कहते हैं, इसलिए ये प्रकरण किसके लिए है, वैराग्य के लिए कहा जाता है, ये सब वैराग्य के लिए प्रकरण है, प्रथम अध्याय पूरा उसी के लिए है, यह संसार से घृणा हो जाए फिर अपना काम करने लग जाए, ये कर्म उपासना आदि छोड़ करके माने लोकेशण आदित्येश पुत्रेश त्याग करके छोड़ करके सन्यास यही है, फिर अपना स्वरूप चिंतन में चला जाए, यही कहने देगा तो तदे तत् छिवण का यथोक्तम जगत, पूर्व में बताए गए जगत का स्वरूप बता दिया ऐसा जगत। तदे तत् वैराग्य, ये जगत किस लिए कहा? वैराग्य के लिए, विवेकी के लिए, इसके वैराग्य हो जाए इसके लिए या जगत की चर्चा करी की कहा इससे कहा दिया दिया जनहित इत्यादि शब्दों के द्वारा ही कहा जाता है। बार बार पैदा करता रहता है, बार बार खाता रहता है, पैदा करता भोगता रहेगा, करता बनेगा भोगता बनेगा, ये चलता रहता है। दिया दिया जनहित शब्द के द्वारा यही सिद्ध किया आएगा। कर्मवीर दिया दिया जनहित कर्मवीर यदि तन्न कुरिया छीयत, कर्मों के द्वारा बार बार उपासना द्वारा बार बार करता रहता है, यदि नहीं करे तो क्षीण हो जाता, नाश हो जाता। कर्म उपासना में करे संसार नाश हो जाता, किंतु कर्म और उपासना कर रहा है संसार बढ़ता जा रहा है। ये शब्दों से कहा कि दिया दिया जनते कर्मवीर या दैतन न क्रिया छीए न, मन अपने उपासना के माध्यम और कर्म के माध्यम से संसार को पैदा करता रहता है, मन अन्नों को पैदा कर रहा, मन संसार पैदा कर रहा है। या दैतन क्रिया यदि न करे छेता क्षीण हो जाता है। विरक्ता नाम ही अस्मात् ब्रह्म विद्या आरब्धव्य, अस्मात् संसारात् विरक्तस्य, ये संसार से विरक्त है, संसार नहीं चाहिए तो क्या कर्म और उपासना नहीं करेगा? साध्य की इच्छा के बिना साधन की इच्छा नहीं होती है। कर्म उपासना जब तक करेगा तब तक संसार में रहना उसे, यही है। विरक्ता नाम ही अस्मात्, अस्मात् संसारात् विरक्ता नाम, यह संसार से जो विरक्त है उसके लिए ब्रह्म विद्या आरब्धव्या, उसके लिए आत्मज्ञान का आरंभ करना होगा, ब्रह्म विद्या के आरंभ करना चाहिए। चतुर्थ प्रमोखे न इति, चतुर्थ अध्याय से माने वृद्धार्ण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय, उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय, चतुर्थ प्रमोखे न चतुर्थ अध्याय से वो आरंभ करना है। इसलिए संसार का स्वरूप दिखाया जा रहा है, तृतीय अध्याय है वृद्धावन कम से भी तृतीय अध्याय चल रहा है, इसमें संसार का स्वरूप दिखाया जाए विवेकी को यहां से परांगमुख करने के लिए, यही है वैराग्य के लिए है, इसके लिए वैराग्य है। उनको उनको फल भोगना होता है अज्ञानियों को, और विवेकी होगा तो नहीं, मुख मोड़ने के लिए है वैराग्य के लिए, माने अगले अध्याय से आरंभ करेंगे बता रहे। चतुर्थ अध्याय का अर्थ यहां वृद्धार में कम से बोल रहे हैं, क्योंकि दो अध्याय पहले जा चुका वृद्धार में। ठीक है, प्रज्ञा क्रियाभ्याम हेतुभ्याम लक्ष्यते व्यावर्तते निष्पाद्यते, संसार किसके द्वारा माने लक्ष्यते माने व्यावर्तते निष्पाद्यते, निष्पादन होता है उत्पन्न होता है संसार किसके द्वारा? हेतु के द्वारा, एक बोलते प्रज्ञा क्रियाभ्याम, प्रज्ञा में उपासना क्रिया बने कर्म, यही साधन है संसार बनाने का साधन, प्रज्ञा क्रियाभ्याम हेतुभ्याम यही हेतु है कारण है। इन्हें से लक्ष्यते व्यावर्तते निष्पाद्यते, प्रज्ञा क्रिया लक्षण कहा ना, वही लक्षण सब अर्थ करेगा, निष्पाद्य निष्पादन किया जाता है क्या, या प्रबंध जो प्रबंध संपन्न किया जाता है, मान समुदाय जो समुदाय संसार समुदाय बनाया जाता है, यही दो साधन है उपासना कर्म, माना शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म, शास्त्रीय अशास्त्रीय उपासना, दो प्रकार की उपासना दो प्रकार कर्म है, इसी से संसार बनाया जाता है, स्वर्ग नरक आदि यही बनाया जाता है, अपने से बनाया जाता है, यही है। तो प्रज्ञा क्रियाभ्याम हेतुभ्याम लक्ष्यते व्यावर्तते निष्पाद्यते, यह प्रबंध मान समुदाय संसार समुदाय यही दो साधन है, इसी से बनाया जाता है समुदाय, प्रबंध मान समुदाय तदारूढ़, उसमें जो आरूढ़ हुआ व्यक्ति है तदारूढ़ तदात्मक सर्वोलोक, उसमें आरूढ़ माने संसार में, आरूढ़ माने संसार को अपना मानने वाला ऐसा लोक है, चेतना चेतनात्मक ये माने सारा लोक जितने भी संसार है ये दो में आरूढ़ है, किसमें आरूढ़ है? प्रज्ञा और कर्म दो में आरूढ़ है, साधन में तो आरूढ़ होता है साथ ही, इसमें आरूढ़ है सारे सर्वोलोक, सर्वलोक माने चेतना चेतना दो प्रकार के लोक है, एक चेतन लोक एक अचेतन लोक, जब चेतन सारा इसी में है आश्रित इसी में है, वाक्य पूरा करता सर्वलोक, हाँ द्वैत प्रपंच साध्यत्व सावरत्व लोक मान गया द्वैत प्रपंच को लोक कहा साध्यत्व सावरत्व वर्तमान दो रूप से बैठा हुआ है संसार साध्य रूप से साधन रूप से माने साधन और फल दो रूप है वर्तमान ज्ञान कर्म फलभूत उपासना और कर्म का फल है ये फल स्वरूप है भूत स्वरूप उपासना और कर्म का फल स्वरूप है संसार क्षणिको भी है क्षणिक क्षणिक होने पर भी ये संसार क्षणिक है होने पर भी नित्य ही लक्ष्य है अज्ञानियों को नित्य जैसा लगता है इसके लिए दृष्टांत देने जा रहे हैं आगे कई दृष्टांत देंगे माने अनित्य को भी नित्य जैसा लग रहा है जैसे नदी का स्रोत है दीप की शिखा है बहुत सारे हैं लक्ष्य अज्ञानियों का ऐसा लक्षित होता है था टिप्पणी की यहां बारह की ज्ञान कर्म अभ्याम बोल दिया प्रज्ञा क्रिया अभ्याम मैंने ज्ञान कर्म उपासना कर्म अज्ञान मन उपासना जब कर्म प्रकरण में आएगा ज्ञान शब्द तो उपासना लेनी चाहिए हमेशा ध्यान देना तत्र हेतु उसमें हेतु देते हैं क्या अनित्य है इसमें हेतु क्या देते हैं कहते हैं संघत अनेक प्राणी कर्मा उपासना संतान अवस्थत्वात् यही मान क्षणिक क्षणिक के लिए यही है अनेक प्राणियों के जो कर्म और कर्म के संस्कार कर्म और उपासना के जो संस्कार है ना उसके धारा में बना हुआ है प्रवाह से बना हुआ है उसकी प्रवाह में बना हुआ है संसार यानी सारी प्राणी अगर कर्म उपासना न करें तो संसार बनने वाला नहीं ऐसा है अनेक सभी प्राणियों का यहां पर प्रारब्ध है सबका है संसार ऐसा बना हुआ है क्षणिक है अशुद्ध है असार है कहा ठीक है संगता नाम मिथा सहायत्व स्थिता संगत क्या है अनेक प्राणी के संघात माने परस्पर सहयोग बनकर सहयोगी बनकर के स्थित है जो प्राणी एक ही से नहीं बना संसार अनेक प्राणियों के माने प्रयोग माने प्रक्रिया से उत्पन्न है संसार सबका प्रारब्ध है संगता नाम माने मिथा सहायत्व न परस्पर सहायक बने हुए एक दूसरे प्राणी एक दूसरे के उसमें सहायक बन करके स्थिता राम स्थित जो है अनेक ऐसा प्राणी नाम एक दूसरे के सहयोगी बने हुए जो अनेक प्राणी हैं अनेक प्राणियों के अनंतानि कर्माणि उन प्राणियों के अनंत कर्म है गिना नहीं जा सकता कर्म कितने कर्म है प्राणियों के और उपासना से यहां कर्म दिया उपासना नहीं दिया उपासना भी है साथ में अनंत उपासना भी है और उनके संस्कार तत्संतान उसके जो प्रवाह के द्वारा बार बार कर्म कर रहा बार बार उपासना कर रहा है सभी प्राणी के द्वारा हो रहा है उसके जो प्रवाह धारा चल रही है उसके संतान मान प्रवाह के द्वारा अवस्थब्धत्वात् ये बना हुआ है संसार हम विभूत है बना हुआ है संसार माने दृढ़ीकृतत्व भी दिया अवस्थब्धत्व मजबूत बनाया हुआ है इसका बहुत मजबूत बनाया जो कर्म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं सारे प्राणी अपने ढंग से सबके चल रहा है उसके द्वारा मजबूत संसार की मजबूती हो रही है ऐसी दृढ़ीकृतत्वाद यही है प्राकृतिकम एवं संसार से थैर्यम न तात्विकम उद्भवों की रहती है कहते हैं ये संसार की जो स्थिरता है ना प्राकृतिक है ऊपर ऊपर से दिखता है स्थिर नहीं इसके लिए आगे दृष्टांत देते हैं कहते हैं विशेषण लगाते हैं संसार का विशेषण लगाते हैं प्राकृतिकम एवं संसार से स्थैर्यम जो संसार की स्थिरता है वो प्राकृतिक है ऊपर ऊपर से है न तात्विकम वास्तविक नहीं यदि वक्तुम विशिष्ट विशेषण लगाते हैं भाष्यकार क्या लगाते हैं नदी स्रोत प्रदीप संतान कल्प कहा नदी के स्रोत के समान है ऊपर से तो ठीक दिखता है किंतु विचार से देखने पर ठीक नहीं है करती जा रहा है दीपक की शिखा भी करती जाती है किंतु ठीक लगता है सेयम दीप कलिका बोलते वही वही दीप है जो प्रातकाल चल रहे वही दीपक जाए ऐसा नहीं वो दीपक नहीं अभी तो क्या ये दूसरे दीपक हर क्षण कट रहा है ऊपर से ये तो तेल समाप्त नहीं होना चाहिए नीचे से तेल ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके कटके जा रहा है इसके समान ठीक है हमें कहते हैं आगे असारोपी सारवत भाति इत्यत्र दृष्टांत वहां असार वस्तु भी सार जैसा लगता है, जिसमें कोई कुछ था ही नहीं वो भी सार जैसा लगता है, वस्तु जैसा लगता है, इसलिए दृष्टांत देते हैं। कदली स्तंभवत कहा, जैसे केले के जो खंबा होता है, स्तंभ होता है, उसके समान असार है सिद्ध, सार जैसा लगता है, एक खंबा जैसा लगता है बड़ा मोटा, किंतु एक एक करके निकाल देंगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, इसके लिए दिखा दिया। अशुद्धो भी शुद्धवत भाति चित्र उदाहरण, अशुद्ध है संसार फिर भी शुद्ध जैसा लगता है अज्ञानी की दृष्टि, इसके लिए दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, माया परिचय अंब स्वप्न आदि समा कहा, ऐसा माया जादूगर के दिखाई दे पदार्थ के समान है, और सूर्य के किरण में देखने वाले जल के समान है, बड़ी बड़ी चीज होते हैं, और स्वप्न के पदार्थ के समान है, अशुद्ध होने पर भी शुद्ध जैसा लगता है। आगे अनेक उदाहरण, जो अनेक उदाहरण दिया, एक ही उदाहरण पर्याप्त होता है, जो अनेक उदाहरण किसके लिए दिया गया, उदाहरण बहुत सारे दिए गए, अनेक उदाहरण संसार से अनेक रूपत्व द्योतनार्थ, संसार का रूप अनेक रूप है, एक रूप में नहीं दिखता संसार, भिन्न भिन्न रूप में दिखता है, अनेक रूप है, यही दिखाने के लिए अनेक उदाहरण दिया गया आपका। केशाम पुनर ऐसा संसार हो अन्यथा भाती, फिर क्यों को यह संसार अन्य प्रकार लगेगा, माने अन्य प्रकार में अस्थिर किसको लगेगा, इति अपेक्षायाम संसाराय परग्रहण न्याय ना, वार्तिकार ने कहा, वार्तिक है संसाराय परग्रहण, ये चतुर्थ पाद है वार्तिक का, ग्यारह की टिप्पणी है ना, इसलिए कहा पूरी वार्तिक है। अपामार्ग लता एवं लते वायम विरुद्ध फलदो भव प्रत्येक दृशा विमोक्षाय संसाराय पराग्रसाम, ऐसा तीन पाद, पहले वाले पाद टिप्पणी में है और अंतिम पाद टीका में है, ऐसा लेना है। वार्तिककार सूर्यसुराचार्य ने कहा कि संसार जो है ना किसके लिए वैराग्य के कारण होता है, किसके लिए आसक्ति के कारण होता है, अपामार्ग के लता जैसी है, अपामार्ग होता है तो उल्टे कांटे होते हैं फल, उसका उल्टा कांटा होता चुभता है, जो बुद्धिमान नहीं जाएगा उसमें लेने के लिए फल चुभता है, अज्ञानी जाता है। किसी दो प्रकार के फल है संसार का फल, दो, एक के लिए वैराग्य के हेतु है संसार, और एक के लिए वहां फंसने के लिए हेतु है, अपामार्ग के लता के समान है, अपामार्ग लता इव अयम विरुद्ध अयम संसार अपामार्ग लता इव, अपामार्ग के लता के समान है ये, कि विरुद्ध फल दो भव, माने विरोधी फल वाला होता है, किसी को उल्टा फल इधर उधर दो प्रकार के फल, उल्टा फल वाला होता है, जैसे अपामार्ग लता को उल्टा फल लगता है, उल्टा फल लगता है। प्रत्येक दृष्टि में विमोक्ष आया, जो अंतर्मुखी दृष्टि वाला है, आत्मदृष्टि वाला है, उसके लिए मोक्ष के लिए होगा ये, अरे मुमुक्षों के लिए संसार में क्या होगा, मोक्ष के लिए कारण बनेगा, वैराग्य आएगा संसार को देखकर, मोक्ष के लिए बनेगा, इसके लिए विमोक्ष आए, मोक्ष के हेतु हो जाता है। प्रत्येक दृशाम कैसा, प्रत्येक दृशाम आत्मदृशाम, जो आत्मदत्ता लोग हैं, आत्मद्रष्टा है, उनके लिए मोक्ष के लिए कारण है संसार, क्यों संसार में विरक्ति होगी, और संसार आए परागृशाम बैरूखी नाम, बाहर दृष्टि वाले हैं जो अज्ञानी है, उनके लिए संसार है, संसार के लिए होता है संसार, माने मुमुक्षों के भी उपयोगी है, यह नहीं कि अनुपयोगी है, क्यों यदि ये संसार नहीं देखे तो कहां से वैराग्य उठेगा, इसको वैराग्य के साधन है ये, माने हम उल्टे गलत प्रयोग कर रहे हैं, इसका अलग बात है काम का है, जैसे चाकू होता है जैसे चलाओ वैसे काम करेगा वो, ऐसा करो तो सब्जी काटेगा और ऐसा करो तो हाथ काट देगा, दोनों काम उसी से होना है, ऐसा ही है, किसी प्रकार संसार है, किसी के लिए विरक्ति के लिए हो जाए मोक्ष का कारण बन जाता है, और किसी के लिए बंधन के कारण हो जाता है, संसार का स्वरूप ऐसा होता है, यही कहा तदात्म कहा, इसलिए कहा था तदात्मगत दृष्टि नाम, संसार में आत्मगत दृष्टि वाले जो लोग हैं उनके लिए अनित्य होने पर क्षणिक होने पर भी नित्य जैसा लगता है, तदात्म दृष्टि नाम अभिकीर्यमाण हो नित्य, माने विकीर्यमाण माने विशीर्णमाण है ये, नाशवान है होते हुए उनको सत्य जैसा लगता है, नित्य लगता है संसार को, उसमें आसक्ति जिनको है ऐसा। टीका में आगे बोलते हैं किम इति प्रतिक्षण वंशी जगत इति श्रुतिया उच्यते। इस श्रुति के द्वारा क्यों ये जगत को प्रतिक्षण वंशी क्यों कहा जाता है, दिया दिया जनयति आदि श्रुति का तात्पर्य बताया कि प्रतिक्षण नाशवान है ऐसा, नहीं तो एक बार पैदा करने से हमेशा होना चाहिए, बार बार करता रहता मैंने वो नाश हो रहा है, तो श्रुति से इसको प्रतिक्षण वंशी क्यों कहा जाता है। जो पुनः पुनः जाने तक अर्थ यही आता है, नाश होता है तभी तो पैदा करना पड़ रहा है, ये श्रुति से ही अर्थ आता है। एक कहा पुनः किम इति प्रतिक्षण ध्वंसी जगत, प्रत्यक्षण ध्वंस होने वाला जगत कैसे किति श्रुतिया उच्चते, श्रुति के द्वारा क्यों कहा गया ये, माने दिया दिया जनयते आदि श्रुतिकारों भी श्रुति से यही सिद्ध होता है, नहीं तो एक ही बार पैदा करने से हो जाता, यदि नाश नहीं होता स्थिर होता तो एक ही बार से होता, बार बार बोला है पुनः पुनः बोला है, इसके मतलब प्रतिक्षण ध्वंसी सिद्ध होता है। तो किम यदि प्रतिक्षण ध्वंसी जगत श्रुतिया उच्चते जगत यदि श्रुति श्रुति के द्वारा क्यों कहा जाता है ऐसा, तो उसके उत्तर देते हैं तदेतद कहा तदेतद वैराग्यार्थम उच्चते। यही है थोड़ा विवेकी होगा ना उसके लिए, वैराग्य के लिए है ये, वैराग्य के साधन है संसार, यदि संसार न हो तो वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य के बिना आगे मोक्षा जगेगी नहीं, वैराग्य तदेत वैराग्य संचित है। दिया दिया जनयते कर्मग्री, ये बार बार उत्पन्न करता बोला नहीं, अस्थिर दिखाया संसार को, क्या दिखाया अस्थिर दिखाया, दिया दिया जनयते कर्मग्री यदि तन कुरिया छेद ही, यदि वो उपासना कर्म न करे तो संसार क्षीण हो जाता, यही है यही इसके लिए ऐसा ऐसा कृत्य को बताया ठीक काम किया। वैराग्य में भी पुत्र पूछे थे संसार के वैराग्य के लिए कहा, ये जो दिया दिया जड़े थे आदि श्रुति से कहा, फिर वैराग्य कहाँ उपयोग होगा, वैराग्य का उपयोग कहाँ प्रश्न उठा तो कहा तथा विरक्ताराम ही अस्मात विरक्ताराम ही अस्मात संसारात विरक्ताराम ही, इस संसार से विरक्त लोग हैं उनको ही उनका ही ब्रह्म विद्या आरब्धव्या, ब्रह्म विद्या उन्हीं के लिए आरंभ करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अपात्र के लिए नहीं, जो संसार चाहता हो उसके लिए ब्रह्म विद्या माने कुछ काम आने वाला नहीं है, मरुभूमि में बीज डालने के समान है, ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है। विरक्ता नाम ही अस्मात, अस्मात माने संसारात, इस संसार से जो विरक्त लोग हैं उनको ही ब्रह्म विद्या आरब्धव्या चतुर्थ प्रमुखे राम, माने चतुर्थ अध्याय के द्वारा माध्यम से उपनिषद का क्रम से तृतीय अध्याय माने अगले अध्याय जो अजात शत्रु ब्राह्मण आ रहा है, पहला पहला ब्राह्मण उसमें पूरे ज्ञान की बात है, दृप्त बाला की और अजात शत्रु का संवाद आएगा आगे ज्ञान प्रकरण। यहां से जब तक विरक्त नहीं होगा तब तक उसके अधिकारी ज्ञान के अधिकारी नहीं बनेगा, इसलिए पहले विरक्त संसार से वैराग्य कराने के लिए प्रसंग आए है मोक्ष, इसलिए यहां पर रखा गया है। इति वैराग्यार्थम वैराग्यार्थम वैराग्यम अर्थवत, इसी कारण से विरक्तों के लिए वैराग्य अर्थशाली होता है, यहां से जो वैराग्य हो जाएगा आगे चतुर्थाध्याय काम आएगा उसको, ज्ञान के बाद समझेगा वो, यदि संसार से वैराग्य रहे तो आगे की बात नहीं समझने वाला हो, कितने भी बार बोलो नहीं नहीं समझेगा, पहले वैराग्य चाहिए तभी ज्ञान की बातें समझेगा, इसके लिए ठीक है। पुरुषो अन्नानाम अक्षय हेतु उपाध्य ज्ञान अंत फल आह, पुरुषो अन्नानाम मात्र चढ़ा देना चाहिए, अन्नानाम है अन्नानाम, पुरुषो अन्नानाम अक्षय हेतु, ये तो पुरुष ही अन्नों का अक्षय हेतु है, अक्षय का कारण ये पुरुष है, इति उपाध्य ऐसा सिद्ध करके तज ज्ञानम अनुदेव, पुरुष का ज्ञान का अनुवाद करके यो वैयता अक्षति बेरह ऐसा वाक्य आना है, सो अन्नम अति अति प्रतीके न, ये वाक्य आने वाला है, उस वाक्य का अर्थ करना है यो वैयता अक्षतिम पुरुष बेरह अक्षतिम बेर सो अन्नम अति प्रतीके न, ऐसा वाक्य आने वाला है, इसके आए पुरुषो अन्नानाम अक्षय हेतु इति उपाध्य, पुरुष ही अन्न का अक्षय का कारण पुरुष है, बार बार पैदा करता है इसलिए अन्न क्षय नहीं होता, यही है पुरुष कारण है सिद्ध करके। तद ज्ञान ऐसे जो पुरुष का ज्ञान होगा, माने तद ज्ञान माने पुरुष निष्ठ अन्न अक्षय हेतुत्व ज्ञान हो ऐसे टिप्पणी, पुरुष निष्ठ जो अन्न के अक्षय हेतुत्व ज्ञान, पुरुष अन्न का अक्षय का हेतु है ये ज्ञान, ये ज्ञान है अनुद्य तत्फल, उस ज्ञान का अनुवाद करके आगे उसका फल भी बताते हैं, श्रुति बताएगी आगे फल बताएगी, सो अन्न मत प्रतीक है फल बताएगी आगे। और यो वही एताम अक्षितिम वेद, ऐसे वाक्य आएगा जो ऐसा पुरुष अक्षिति को जो जानता हो, सो अन्नमति प्रतीक है ना फल वाक्य है, सो अन्नमति प्रतीक है, ये तो वाक्य बताना है आगे। यही माने ये मंत्र में भी है ब्राह्मण में भी है दोनों में है, यो वही एताम अक्षितिम वेद इति, ये मंत्र है प्रथम गंडिका है, जो जो कोई भी इस अक्षिति को जानता हो, पुरुषों में अक्षिति बोली कौन थी, अक्षिति क्या है तो ब्राह्मण ने बता दिया पुरुषों में अक्षिति, मंत्र में कहा यो वही एताम अक्षितिम वेद इति, भक्ष्यमाणि अपि त्रीणि अन्नानि, यहां पर आगे तीन अन्न व्याख्या करना है व्याख्या, फिर यहां पर फल वाक्य कैसे आएगा, यो वही एताम अक्षितिम वेद सो अन्नम अति प्रतीकेन, ऐसा शब्द देना है फल वाक्य है सो अन्नम अति प्रतीकेन फल वाक्य देना है, तो आगे तीन जब अन्न बाकी है, चार ही अन्न की चर्चा हुई अब तक, तो क्या इसके बारे में बोलते हैं, यो वही एताम अक्षितिम वेद इति, ये मंत्र है या भक्ष्यमाणानि अपि त्रीणि अन्नानि, भक्ष्यमाण है यद्यपि तीन अन्न आगे कहे जाने वाले हैं, अभी कहा नहीं है, आगे तृतीय कंडिका में कहेंगे अस्मिन अवसरे व्याख्याता नहीं है, इसी अवसर में व्याख्या हुई समझना उसकी, आगे फल वचन आ रहा है, सो अन्नमति प्रतीक है ना, ऐसा वाक्य आने वाला है, ये कृपा ऐसा श्रुति ऐसा मानती ऐसा करके, तेषाम याथात्म विज्ञान फलम उपसंहृते, तेषाम अन्नानाम याथात्म विज्ञान फलम उपसंहृते, जो अन्न की जो यथार्थता की ज्ञान है उसके फल का उपसंहार करते हैं। एक कहा 9-10 की टिप्पणी है, 9 में कहते हैं साधन भूतान्य व्याख्या, क्यों कहते हैं श्रुति ये मानती है साधन को कहने पर साध्य की व्याख्या होगी समझो, ऐसा मान रही है श्रुति, तीन अन्न साध्य कोटि में है, चार अन्न साधन थे, यही बता रहे हैं, साधन भूतान्य व्याख्या, साधन भूत अन्न की व्याख्या करने पर साध्य भूतान्न भूतान्न अपनी अर्थात व्याख्या साध्यभूत जो अन्न साध्य स्वरूप अन्न अर्थ से व्याख्या होगी समझना उसकी, माने शब्द से न होने पर भी अर्थ से व्याख्या हो गई, जब साधन कह दिया तो साध्य ही है माना ही जाता है, यही है साधन भूतान्य व्याख्या, साधन स्वरूप जो अन्न है उनकी व्याख्या कर दी, चार अन्नों की व्याख्या कर दी, उसके साध्य भूतान्न अभी जो साध्य भूत अन्न है, तीन अन्न आगे मन पाणी प्राण जो आएगा, त्रीणी आत्मने भूत तीन आएंगे वहां, व्याख्यातम एवं कृत्वा व्याख्या हो गई ऐसा मान करके अर्थ उसके अर्थ से व्याख्या हो गई, किसके शब्द से तो नहीं है व्याख्या भी तीनों में भी अर्थ से व्याख्या हो गई ऐसा करके मध्य फलवचन, इसलिए अभी तो अन्नों के बीच में फलवचन आ रहा है, कुछ अन्न बाकी है कुछ अन्न हो गए बीच में मध्य में फल का वचन, सो अन्नमति प्रतीक है ना ऐसा आ गया, वो अन्न कोई अन्न खाता है प्रतीक से, प्रतीक माने ये ब्राह्मण में कहेगा मुखे ना, माने मंत्र में तो प्रतीक है ना शब्द है, सो अन्नमति प्रतीक है ना ऐसा है, प्रतीक का अर्थ मुख कहेंगे, मुख माने मुख्य मुख्य रूप से अन्न खाने वाला वही है कहेंगे, ऐसा अर्थ करेंगे ब्राह्मण। नौ की टिप्पणी हो गई, 10 में कहा प्रदर्शते बोल दिया, उसी को यह दिखाया जाता है, ये कहा आगे यो वही एता अक्षिदम वेद, ऐसा मंत्र में है उसका ब्राह्मण अर्थ करेगा, ब्राह्मण बोलेगा यो वही एताम अक्षिदम माने अक्षय हेतु यथोक्तम, जो अक्षय का कारण यही है पुरुष है, बार बार अन्न पैदा करता है इसलिए अन्न का क्षय नहीं होता है, कहा जो जानता हो पुरुष ही अन्न का अक्षय कारण है ऐसा समझता हो जानता हो पुरुषो वा अक्षिति, पुरुषो भाई अक्षिति ब्राह्मण ने कहा इसको मंत्र में नहीं है, पुरुषो भाई अक्षिति ब्राह्मण ने कहा है अक्षिति, सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, ब्राह्मण ने बताया था पुरुषो भाई अक्षिति सही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्म विश्च यद्दैत अन्न कुरिया क्षीयत एव हे क्षीयत, ऐसा ब्राह्मण ने बोला था, ये ब्राह्मण वाक्य था, ब्राह्मण ने कहा था पुरुषो भी अक्षिति कस्मात तानेन क्रियन्ते अद्यमानं सर्वदा, मंत्र में पूछा गया तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया पुरुषो भी अक्षिति, और आगे उसकी व्याख्या की सही इदम अन्नम दिया दिया जनयते, ब्राह्मण ने बोला वही दिया दिया जनयते कर्म भी, कर्म और उपासना के द्वारा उत्पन्न करता रहता है। दैत अन्न पर यदि वो पुरुष इस अन्न के न करे कर्म और उपासना न करे तो छीयता अन्न समाप्त हो जाता, समाप्त नहीं हो रहा इसमें कर्म उपासना चल रही, ये कहा यही है। सो अन्नमति प्रतीक है ना मंत्र है, ब्राह्मण में भी है दोनों में है, वही अन्न प्रतीक के रूप से अन्न खाने वाला वही होता है, अन्नम अति अन्न खाता है प्रतीक है। इत्यस्य अर्थ अब ये मंत्र में था सो अन्नमति प्रतीक इति इति लगाने से मंत्र को लेना आगे, अस्य अर्थ उच्यते इसका अर्थ कहा जाता है वहां मुखे ना बोला है ब्राह्मण ने सो अन्नमति प्रतीक माने मुखे ना प्रतीक शब्द का तो मुख किया ब्राह्मण दिव्य करने का मुखे ना बोला उसका मुखम माने मुख्य तो मुख शब्द का तो मुख नहीं मुख्य रूप से अन्न खाने वाला वही कहते हैं मुख्य रूप से भोक्ता वही बनेगा नहीं तो अन्न भोक्ता बन जाएगा उल्टा ऐसा भी हो सकता है एक आना है मुखम माने मुख्यत्वम प्राधान्य देते तो प्रधान रूप से अन्न अन्न का भोक्ता वही होता है जो अक्षिति को जो जानता है यो वही यथा हम अक्षिति में पुरुष को भेदा जो जो पुरुष इस अक्षिति को जानता है सो अन्न मत प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में मुख्य रूप से मुख्य माने प्रधान रूप से अन्न का भोक्ता वही होता है प्राधान्य देव अन्नानाम पितु पुरुष से अक्षितित्व ये वेद प्राधान्य देव अन्नानाम भोक्ता बनना है यहां प्रधान रूप से अन्न का भोक्ता बनेगा वो मुख्य रूप से पितु जो पिता है ना अन्न को श्रष्टा अन्न के श्रष्टा जो पिता है वो पिता का पुरुष से जो पिता है पुरुष है उसका अक्षितित्व ये वेद पितु इस पिता जो पिता है अन्न के जो श्रष्टा है उसके जो अक्षिति को जो जानता है वह प्रधान रूप से अन्न का भोक्ता हो जाता है सो अन्नम अति वही अन्न खाने वाला है न अन्नम प्रति गुणभूत वो अन्न के प्रति गौण नहीं होता अन्न प्रधान हो व्यक्ति गौण हो ऐसा नहीं होता वो मुख्य हो जाता है कहीं कहीं अन्न प्रधान हो जाता है अन्न प्रधान होने से क्या होगा पचाने पाएगा रोगी बनेगा न अन्नम प्रतिगुण होता सा अन्न के प्रति गुण गौण होता हुआ नहीं मुख्य रूप से अन्न का खाने वाला वही होता है यथा जैसे व्यतिरिक्त जैसे अज्ञानी होता है ना अज्ञानी वो अन्न को नहीं खाता अन्न उसको खाता है अज्ञानी को अन्न खा जाता है वो गौण रूप से वो भोक्ता बनता है एक अन्न चाहते हैं यथा अज्ञो न तथा विद्वान जैसा अज्ञानी है उस प्रकार विद्वान नहीं है ऐसा वो नहीं है तथा विद्वान अन्नानाम आत्मभूत वो विद्वान तो अन्नों के आत्मस्वरूप हो जाता स्वरूप हो जाता है अन्नों का स्वरूप बन जाता है भोक्ता एव भोक्ति न भोज्यदान आपत्ति नहीं आता है वो भोक्ता ही बनेगा भोज्य नहीं बनेगा अन्न को खाने वाला ही होगा अन्न के द्वारा खाए जाने वाला नहीं होगा यही फल है बताया तीन नंबर की टिप्पणी थी जो भी जो प्राधान्य है वो दो में है दो में कहा मुख्य वृत्तिया तीन में कहा नान्नम प्रति अन्नम प्रति गुणत्म तदर्थ दैन्यानुभव तदर्थम दैन्यानुभव अन्न के प्रति गौण माने उसके लिए दीनता माने अन्न का अभाव हो जाना मांगने जाना पड़े ये गौण हो जाना अन्न के प्रति याचना करनी पड़े तद्वज्यत्वम बा अथवा अन्न के द्वारा खाया भी जा सकता है वो ऐसा माने गौण होना माने अन्न के द्वारा खाया जाना तब भोज्य अन्न को भोज्य बन जाना ऐसा भी अर्थ आता है कैसा आता है अधिकांश अन्य ही अन्य न भुज्यते पुमान ज्यादा खाने पर अन्न को नहीं खाता है अन्न के द्वारा खाया जाता है इस व्यक्ति अधिक असम असम माने भोजन अधिक भोजन करेगा अपनी शक्ति से ज्यादा तो पचेगा नहीं तो अन्न उसको खा जाता है यही कहा होता है अधिक आसन ही अधिकासन माने अधिक आसन करने पर भोजन करने पर क्या होगा अन्य न भुज्यते पुमान अन्न के द्वारा पुरुष खाया जाता है रोगोत्पाद द्वारा किसके द्वारा रोग की उत्पत्ति करने उसके द्वारा यही होगा क्योंकि प्रसिद्धम ये लोग प्रसिद्ध है कहा यही है अच्छा आगे कहते हैं स देवान अभिगच्छति। आगे क्या होगा, ऐसे जो व्यक्ति है ना इस पुरुष को अक्षितिक रूप से जो समझता है वह देवत्व भाव को प्राप्त होता है, मैंने हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता है। स ऊर्ध्वम उपजीवति स देवान अभिगच्छति स ऊर्ध्वम उपजीति, ये मंत्र में भी है इसमें भी ब्राह्मण में भी है दोनों में। स देवान अभिगच्छति देवत्व भाव को प्राप्त होना है, स ऊर्ध्वम उपजीवति यही है माने अमृत जीवन जीने वाला हो जाता है, अमर जीवन जीने वाला हो जाता है। ऊर्ध्व माने अमृत है यहाँ, यही आता है। देवान अभिगच्छति देवात्मभाव प्रतिपद्य देवात्मभाव को प्रतिपद्य प्राप्त करता है, और ऊर्जा माने अमृता अमर जीवन होगा उसका, उपजीवति ऐसे जीवन जीने वाला होगा। यद उत्तम ये प्रशंसा, प्रशंसा ये जो कहा ये प्रशंसा है, ये उसकी प्रशंसा है न अपूर्वार्थ, अपूर्वता के लिए नहीं कहा है। अमृत होना ये देव देवत्व प्राप्त होना अपूर्व नहीं है, प्रशंसा है। सात पांच छह सात चार में कहते हैं मंत्रेण, मंत्र में कहा था ये स ऊर्ध्वम जीवति इत्यादि मंत्र यदु सौदे मंत्र में कहा था स देवान अभिगच्छते स ऊर्ध्वम जीवति ये मंत्र में कहा था। पांच में कहते फलम, मंत्र में कहा हुआ जो उसका फल है यदुक्तम फलम, जो कहा हुआ फल है। छह में कहते हैं सा उपास्ते फलम, ऐसा कहता उपास्ते जिस तरह का लगा देते पढ़ने उपासना का फल सही है, उपासना का जो फल बताया क्या है सा प्रशंसा। ये जो फल वाक्य जो बताया ना ये प्रशंसा के लिए है, स देवाना विगच्छति स ऊर्जो उपजीवति जो ब्राह्मण ने कहा तो फल वाक्य दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी प्रशंसा के लिए है, माने इस उपा माने ज्ञानी की उपा प्रशंसा के लिए वाक्य है कहा न अपूर्व, ये कहा था न अपूर्वार्थ अन्यवस्थ या अपूर्व अन्य कोई भी नहीं है, कोई अपूर्व विधान नहीं कर रहा है वाक्य, फल पहले से सिद्ध है बोलते हैं, ये केवल प्रशंसा के लिए है। सो अन्नम अति इतत्र देवभाव आदि सो अन्नम अति प्रतिज्ञा ने कह दिया है जब तो सो अन्नम अति कहा था अन्न को खाने वाला हो ही गया वो, इसके द्वारा ही देवभाव आदि सिद्धे देव भाव की सिद्धि उसी से है, उसकी देवत्व की प्राप्ति उसी सिद्ध है, देवत्व की प्राप्ति अमरत्व की प्राप्ति उसी सिद्ध होने पर सिद्ध होने से अपूर्वार्थ लाभ, अपूर्वार्थ लाभों के फल वही मिल चुका है सो अन्नमत्ति कहने से ही। विद्यास्तुति रे वहां तो ये उसके ज्ञान की उपासना है, इस प्रशंसा है, इस अक्षित को जो जानता है उसकी प्रशंसा के लिए मानी वो देवभाव को प्राप्त होगा और अमृत जीवन को जिएगा प्राप्त होगा, इस तरह से हो गया। यथोक्तम अनुबद्धति जो कहा उसका अनुवाद करते हैं पुरुषो वै अक्षति, माने ब्राह्मण में कहा मंत्र में कहा था यो वै यथा अक्षित ऐसा कहा था यदि ऐसा कहा उसी को ही अनुवाद किया ब्राह्मण ने पुरुषो वै अक्षति सही जम अन्नम धिया दिया जनते कर्मवीर यदय तन्न कुरिया छीयतः, तो ब्राह्मण ने अनुवाद किया है पुरुष इत्यादि कहा। फल विषय मंत्रपदम उपाय तदीय ब्राह्मण ब्राह्मण अवतारी व्याकरण, अब फल विषय मंत्र को लेना है, फल क्या है सो अन्नम अति प्रतीकेना ये मंत्र में है, सो अन्नम ये फल को विषय करने वाले जो मंत्र में पद आए हैं क्या पद है सो अन्नम अति प्रतीकेना, ये मंत्र में आया मंत्रपदम उपाय मंत्र में माने प्रथम कंडिका में आए हुआ इस शब्द को ग्रहण करके लेकर तदीय ब्राह्मण उसी का जो ब्राह्मण है द्वितीय कंडिका उसी का ब्राह्मण है उसके अवतारी व्याकृति उसको अवतरण देकर के व्याख्या करते कहा सो अन्नमति प्रतीकेना, ये तो है मंत्र में है उसी की व्याख्या है इससे मुखेना कहा ब्राह्मण ने कहा प्रतीकेना माने मुखेना ऐसा बोला है ब्राह्मण ने, उसका अर्थ मुख माने क्या है ये मुख नहीं मुखम माने मुख्यम मुख्यत्व जो मुख्य भाव से अन्न खाने वाला वो होता है, मुख्य माने प्राधान्य में भोक्ता बनेगा अन्न अन्न भोक्ता न बन जाए कहीं ऐसा नहीं हो अन्न को खाने वाला होगा क्या था ना कि अन्न खाए उसको कहीं ऐसा उल्टा हो जाता है अज्ञानी को जब अच्छा भोजन बना होगा तो ज्यादा खाएगा ज्यादा खाएगा तो पेट खराब होगा वो अन्न खा जाता है उसको अन्न भोक्ता बन जाएगा। ये कहा ठीक है। मैं कहते हैं यथोक्त उपासना बतो यथोक्तम फलम, इस प्रकार से जो उपासना करता है जानता है उसका ये फल है। यो भाई एताम अक्षितम वेद कहा था, इस अक्षित को जानता उपासना करता है जानता है उसका ये फल है। वो अन्न खाता है मुख्य रूप से भोक्ता बनता है, प्राधान्य व सो अन्न मत ही संबंध मुख्य रूप से ही अन्न का भोजन करने वाला होता है वो, यह संबंध वर्णाभाष्य में कहा। विदुषो अन्नम प्रति गुणत्वाभावे हेतु महा, जो उपासक होगा विद्वान माने उपासक जो होगा वह अन्न के प्रति गौण भाव नहीं होगा, मुख्य मुख्य भाव होगा, गुणत्व माने गौणत्व नहीं होगा। इसके लिए हेतु कहते हैं अन्नानाम कहा, अन्नानाम पितु पुरुष से अक्षितत्व विभेद, माने अन्नों का जो पिता है अन्न उत्पन्न करने वाला जो पिता है जीव वह पिता पुरुष से पितु माने पुरुष से अक्षितत्व विभेद, अक्षितित्व को जो जानता है पुरुषों भाई अक्षित कहा था, उस अक्षित को जो जानता है अन्न के उत्पादक पुरुष है उसके जो अक्षितित्व धर्म उसमें उसको जो जानता है, सो अन्नम अति प्रतिज्ञा ने कहा था वही अन्न खाने वाला हो जाता है कहा था। म अन्नम प्रति गुणभूत सन, अन्न के प्रति गौण होता हुआ नहीं मुख्य रूप से अन्न खाने वाला होगा, गौण वाला माने अन्न के द्वारा खाए जाने वाला होगा गौण ऐसा नहीं। ठीक है उत्तम अर्थम संग्रहते ये बोलते हैं, इस शब्द संग्रह करके बोलते हैं भोक्ता एवं भवती इतना भोज्यता आपत्ति अर्थ है, वो अन्न का भोक्ता ही बनेगा अन्न का भोज्य नहीं बनेगा ये अर्थ है। ठीक है प्रशस्ति सिद्ध है प्रपंच प्रशंसा सिद्धि के लिए, प्रशस्ति और प्रशंसा एक ही चीज है, तीन करेंगे संस्कृत तो धातु है समपूर्वक संस्कृत तो धातु से तीन करेंगे तो प्रशस्ति बन जाएगा, और कोई प्रपूर्वक संस्कृत धातु से सिद्ध विधा दिव्य अंश अंग प्रत्यय करेंगे ताप लगाएंगे तो प्रशंसा बनाएगा। प्रशस्ति सिद्ध है प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा यही है, प्रशस्ति प्रशंसा पर्यावास शब्द है। प्रशस्ति सिद्ध है प्रपंच प्रशंसा के सिद्धि के लिए व्याख्या करते विस्तार कर देगा आठ और नौ की टिप्पणी है। प्रशस्ति माने उपासते जो उपासना को प्रशस्ति कहा है उसकी सिद्धि के लिए उपास्ति यही है। और नव का मंत्रार्थम कथयति कहा, मंत्र का ही अर्थ बता दो प्रपंच मंत्रार्थ कथयति स देवान इत्यादि कहा, स देवान अभिगच्छति प्रशंसा के लिए है माने वो देवता देवभाव को प्राप्त होगा, और सब ऊर्जा को उपजीवति एक मंत्र में कहा था माने अमृतत्व जीवन जीने वाला होगा, मृत्यु जीवन नहीं अमृत जीवन जीने वाला होगा ये बता दिया था। अच्छा आगे अब तृतीय पंडिका पर जाना हमने, जो तीन अन्नों की चर्चा बाकी है तीन अन्नों की चर्चा करना चाहते हैं, मंत्र का उच्चारण तो हो जाएगा बाकी आगे होगा। त्रीणे आत्मने अकुरते मनोवाचं प्राम ताने आत्मने अकुत अन्यत्रमना अभुवं नादर्शम् अन्यत्रमना अभुवं नाश्रौसमिति मनसा एव पश्यति मनसा श्रुणोति कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृतिर् धीर्धीर्भ्रीरित्येतत् सर्वं मन एव अस्मादपि पृष्ठत उपपृष्टो मनसा विजानाति यं कश्च शब्दो वागे वसा यथा हि अन्तम् आयत्ता यथा हि नः प्राणो प्राणो ज्ञान उदान समानो सर्वं प्राणैव एतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमय प्राणमय त्रीण्यात्मने कुरुतेति मनोवाचं प्राणम् आत्मने कुरुता अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम् अन्यत्रमना अभूवं नादर्शम् नाश्रौशमिति मनसा एव पश्यति मनसा श्रृणोति काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा वृति अवृति अधृतिर्ेतत्सर्व मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपपृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सा एषायाम् आयत्ता एषायिना प्राणोपानो व्यान उदान समानो अनयित्येतत्सर्वम् प्राण एव तन्मयो वायमात्मा पाङ्मयो मनोमय प्राणमयः त्रिणी आत्मने त्रिणी अन्नानि इत्याग बहुवचन है। त्रिणी अन्नानि आत्मने अकुरुता अपने लिए किया, अपने लिए बनाया, तीन अकुरुता अलग लगा रहे त्रिन प्रथम अपने लिए किया, आत्मने मैंने अपने लिए उस पुरुष ने पिता ने चार अन्न तो विभाग किया, एक साधारण अन्न है सबके लिए है जो खाया जाता है सबके द्वारा खाया जाता अन्न है। द्वि देवान अभाग है भूत प्रभुत कहा था अथवा दर्श पूर्णमास मुख्य रूप से दर्श पूर्णमास ही आपको लिया था देवताओं के अन्न कहा था और पशुभ्य एकम प्रायच्छत तत्पय चार अन्न पहले हो चुके हैं और तीन अन्न आपने लिए है। त्रिणे आत्मन या वृद्धा आत्मन में स्वयं के लिए अपने लिए पुरुष ने किया पिता ने किया क्या है वो तीन अन्न मनोवाचम प्राणी ये तीन अन्न है द्वितीयांत है सब ये तीन अन्नों को मन को वाणी को प्राण ये द्वितीयांत द्वितीय विभजन है सब इनको तानी आत्मने और ये तीनों तानी ये तीन है द्वितीय का भाव तानी ये मनोवाच प्राण यही है प्राण प्राण तानी आत्मने अपूर्ता अपने लिए किया त्रिणी आत्मने अपूर्ता इति ये मंत्र में था। ब्राह्मण बोलता है उसे व्याख्या कर कौन है तीन अन्न ये ब्राह्मण बोल रहा है यार ये ब्राह्मण है मंत्र में जो त्रिणी आत्मने अपूर्ता था प्रथम कंडिका में वो मंत्र में है वो प्रतीक है मंत्र के प्रतीक लेकर के ब्राह्मण व्याख्या कर रहा है वो तीन क्या है मंत्र में तो बताया नहीं तो अब बताते मनोवाचम प्राण तानी ये तीन है इनको आत्मने अपूर्ता ये ब्राह्मण बोल रहा है आत्मने अपूर्ता अपने लिए किया क्यों कहते हैं देखो मन के अस्तित्व के विषय और मन के स्वरूप के विषय में दो प्रश्न उठता है मन है या नहीं मन है तो क्या है इसका उत्तर देते हैं अस्तित्व के विषय सिद्ध करते हैं देखो मन है अन्यत्र मना अभूवम नादर्शन ऐसा बोलता है चक्षु है इंद्रिय है विषय भी है और दृष्टा भी बैठा हुआ आत्मा भी है तीनों होने पर भी तीनों मौजूद हैं होने पर भी कभी कभी नहीं देखता है ऐसी स्थिति आती है क्यों उस स्थिति में पूछने पर क्यों नहीं देखा तुम यही आप यहीं थे आपकी चक्षु भी थी विषय भी था कहते हैं अन्यत्र मना अभूत अन्यत्र मनो यश्य ममा मेरा मन कहीं अन्यत्र था बहुवी समास है अन्यत्र मना मेरा मन अन्यत्र था इसलिए ना दर्शन ना आदर्शन मैंने देखा नहीं ऐसा बोलते अन्यत्र बना अभुपम ना दर्शन ना आदर्शन दृष्टातु है लोग लगाकर बना दे आदर्शन मैंने नहीं देखा ऐसा बना अन्यत्र बना अभुपम ना श्रौशम ऐसे बोलता है श्रोत्र इंद्रिय है शब्द भी सामने है श्रोत्र इंद्रिय भी है और मां माने शब्द का ग्रहण करता भी है तीनों है होने पर भी कभी कभी नहीं सुनता तो पूछने पर क्यों नहीं सुना कहते मेरा मन का अन्यत्र था इसलिए मैंने नहीं सुना इसका मतलब मन है मन के होने पर सुनता है मन के होने पर देखता है मन के न होने पर नहीं सुन सकता ऐसा सिद्ध होता है यही उसका वाक्य बोल रहा है मेरा मन का अन्यत्र था इसलिए मैं सुन नहीं पाया मेरा मन अन्यत्र था देख नहीं पाया ऐसा बोलता है इसी से सिद्ध होता है कि मन की अस्तित्व सिद्ध होता है देखने वाला सुनने वाला मन है करके मानना पड़ेगा ठीक है अन्यत्र मना अभुगम अभुगम अन्यत्र मना अभूम में दीर्घ नहीं हो सकता। मनस शब्द सकारांत है, अन्यत्र मनो यश्य मम, जिस मेरा मन अन्यत्र है, ऐसा बहुबरी करेंगे तो अन्यत्र मनस बन जाएगा शब्द, सकारांत शब्द होगा। अब तो संत से आधातो सूत्र शुभता दीर्घ हो जाता है, कर्मार्थान शुभ पर दीर्घ होगा, दीर्घ होने के बाद में वहां पर आगे अन्यत्र अभूव शब्द अकार है परे, वो भगो अभो अपूर्व शिवशी लग गया और लोपसा पहले से लग गया, इसलिए गुण नहीं हो पा रहा है, ये दीर्घ नहीं हो पाया। सकारांत शब्द है, मनस शब्द है। अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शन लग लगा लुंग लकार के उत्तम पुरुष एक प्रश्न है, मैं नहीं देख सका, लंग में तो अपश्यम होता, या अदर्शन बोला लुंग लकार का रूप है, लुंग उत्तम पुरुष एक दृष्टा अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शन इति ऐसा बोलता है व्यक्ति, इसका मतलब मन है, मन के होने पर सुनता है, मन के होने पर नहीं सुनता, क्यों, चक्षु भी है मन इंद्रिय भी है विषय भी है और देखने वाला व्यक्ति भी है, होने पर भी नहीं सुनता, नहीं देखता कभी, जो मन नहीं था, मन अन्यत्र था, मन की अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरा फिर मन का स्वरूप क्या है, तब कहते हैं अच्छा मनसा एव पश्यति मनसा श्रुति, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, श्रुति बोल रही है, चक्षु से नहीं, चक्षु के माध्यम से मन देखता है, श्रोत्र के माध्यम से मन सुनता है, ये निवृत्त है, देखने वाला सुनने वाला मन है, ये कहना है श्रुति का, ये कहना है। और मन का स्वरूप समझाते क्या है, काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर धीर धीर धी, ये तब सर्वम मन है, यह सब मन ही है, ये मन का स्वरूप है, यही नहीं रूप में दिखेगा मन, कभी इच्छा के रूप में देखेगा, तावादी रूप यही रूप इन्हीं रूप में दिख रहा है मन, खाली मन ऐसा दिखेगा नहीं, मान ये मन की वृत्तियां है, वृत्ति और वृत्तिमान को अभेद करके बोला है, मन में ये वृत्तियां उठती है कामादि वृत्ति, मन का स्वरूप इसी रूप में देख रहा है, नहीं जैसे अग्नि को देखना हो तो खाली शुद्ध अग्नि को कोई देख नहीं सकता, अग्नि के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईंधन के साथ ही दिखाई देगा, लकड़ी आदि कोई ईंधन चाहिए उसी में अग्नि का स्वरूप दिखेगा, ईंधन के बिना नहीं दिखेगा अग्नि, केवल अग्नि कोई दिखा नहीं सकता, ईंधन के साथ दिखेगा, तो कोयला बोलते हैं ना वो ईंधन है, वो अग्नि वही दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार मन इन्हीं रूप में दिखता है, काम संकल्प इसका आगे करेंगे भाष्य में स्वयं करेंगे, काम संकल्प आदि ये मन का स्वरूप है, ये तत्तर मन ने कहा, तस्मात विधि को मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, सब कुछ होता है ना, तत्त इंद्रियों का काम मन से होता है, वो इंद्रिय केवल निमित्त होती है, इसलिए कोई ऐसी स्थिति में पीछे से कोई छूटा है व्यक्ति, तस्माद भी मन से ही सब कुछ सुनने जानना आदि होता है, इसलिए तस्माद भी पृष्ठता उपपृष्ठ, पीछे के तरफ से पृष्ठता मान पीछे उपपृष्ठ, कोई इसने आगे पर्श कर दिया, पीछे कर दिया तो उपपृष्ठ, मनसा भी जाना आदि वहां आंख से तो देख नहीं पाता है, तो फिर कैसे जानता, मन से जानता है, पर्श का ज्ञान होता है पीछे, मनसा भी जाना, ये मन के बारे में हो गया। आगे बाघ दूसरे नंबर में, तीसरे दूसरे अंदा है बाघ, यह कष्ट शब्दों बाघ ये रसा, जितने भी शब्द है ना बोला जाता है जो कि प्राणियों के द्वारा, वो है बाघ, उसको बाघ कहा जाता है, यह कष्ट शब्द कोई भी शब्द हो, व्यक्त अव्यक्त जितने भी शब्द मात्र सब बाघ है, शब्द जगत सारा बाघ है, यह बाघ शब्द का फिर लेना है बाघ, ऐसा ही अंतम आयत्ता कहते हैं, ये जो बाघ है ना अर्थ में जाकर के परिवसान होती है, अंत है अर्थ में जाकर परिवसान होना, कोई शब्द उच्चारण होगा तो उसको कहीं ना कहीं अर्थ में निहित होगी, ऐसी स्थिति है, ऐसा ही मान ऐसा बाघ, ये जो बाघ है ये बाघ अंतम आयत्ता माने अर्थ तक परिवसान है, अर्थ तक पहुंची हुई है, अर्थ का प्रकाश करने वाली है, ऐसा ही ना ये प्रकाश्य नहीं है, अर्थों के द्वारा प्रकाश्य नहीं है बात, शब्द को प्रकाश करने वाली है, माने ये माने अर्थ को प्रकाश करने वाले, घटा आदि शब्द जितने अर्थ प्रकाश करने वाले, अर्थ के द्वारा प्रकाश्य नहीं, ऐसा ही ना, ये प्रकाश्य नहीं है, प्रकाशक प्रकाशिका है। प्राणो अप्राण के बारे में, प्राणो अपानो ज्ञान उदान समानो, ये पांच क्रिया भेद से पांच नाम मिला है। ये आना है, आना आना प्राण में धातु है, अन धातु है, प्रलग्न से प्राण बनता है, धातु तो आना है, आना प्राण में धातु है, तो प्रलग्न जाने से प्राण बना हुआ है, ऐसी स्थिति है। आना इत्येतत् सर्व प्राण वह, ये सब के सब प्राण ही होता है, चाहे प्राण अपान बोलो, ज्ञान बोलो, उदान बोलो, समान बोलो, है प्राण है, एक ही है वो आना, एक ही आना है, वो भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न क्रिया करने से भिन्न भिन्न नाम, स्थान भेद से क्रिया भेद से नाम भेद से भिन्न भिन्न भिन्न क्रिया कर रहा है, इसलिए नाम भेद दिला, एक ही है वो, एक ही प्राण ये कहा। एतन मयो वा अयम आत्मा कहते हैं, यही जो है ना, यही तीन मय हो जाता है ये शरीर, हमारे शरीर ये तीन मय है, कभी मनोमय होकर के चलता है, कभी वाणमय होकर के चलता है, कभी प्राणमय होकर के चलता है, कभी क्रिया करता है, कभी बोलता है, कभी सोचता है, यही काम है इसका, एतन्मय, ये तीनमय हो जाता है, अयम आत्मा, यही बुजुर्ग इसी तीन में घूमता रहता है, ऐसा आत्मा मन शरीर है यहाँ, बांग मनो मनोमय प्राणमय का, कभी बांगमय हो जाता है ये मन शब्द जगत में जाता है, कभी कभी मन रूपी जगत में जाता है, सोचना आदि काम करेगा, और कभी क्रियाशील होकर के बैठेगा, प्राणमय हो जाता है, ये तीनमय हो जाते शरीर का। समय हो गया है, टिप्पणियां टिप्पणी भी है और भाष्य भी फिर कर। ओम पूर्णमदः।